فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا دغيستيال برنامج كدو حوريسيا دور باهينتا الفرقان عاوة أو جمعة أهنا وحاد كو دغيسة دونتان ورباهينتا إسلامي غاهي الفرقان أو ورئيستي شاق علي محمود راقي أفايينكا قود إيا حركة الشباب المجاهدين إساقو كجواب يسؤال نور أه أو لحريرة سياسة دا الصومالية إيا دعدو ينكي أغدن بيي غوس غوس كا ورئيسي غاسي أو مقال إيا موقال أه أو لباهي إيا دغيسة دونتان aqooyahan ku sugan Muqdisho oo lacagaha dawladda federaalka ay ka qaado reer Muqdisho ku tilmaamay inay yihiin lacago baad ah. Mid ka mid ah wadaaddada suufiyada ee taageersan dawladda federaalka oo sheegay in kooxdiisa ay qaadaceen shirka ay dawladda federaalka Muqdisho ugu qabatay wadaaddada taageersan. Wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo waariga wilaayadda Jubada Hoose oo Booqasho ku tagay xerya ku yaala duleedka magaalada Kismaayo, kelimad uu jeediyey waaliga iyo Salaadiin iyaguna hadlay ayaad dhagaysan doontaan. Qodobadaasi xubinta caafimaadka, dhacdooyinka toddobaadka ayaan ku soo gudbin doonaa barnaamijka. Waa mar kaliya dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم. والتضبية لباتن كبش محرم سند كون أفر بقول أفرتن إيه لحظة هجرقة أنكو باللون برنامجك إذا عد إسلامي قاهي الفرقان أيه ورئيستي أفاين كحركة الشباب المجاهدين الشيخ علي محمود راقي الشيخ علي ليريه ورئيسي قاياد إن عيب بدن تابان أيه أحانا أوكا قد جواب أيه سؤال الحريرة سياسة دا الصومالية يد عدو ينكي أقدم بيه غوز غوز تضبط دقيقة السعون أيه أوكو سابسن ورئيسي قاسي أو مقل أيه موقالة أيه لقبه هي برها إنترنتك waxaan tusaalaha kugu fiiray in maxaa la yiraahdaa xasan Ethiopia ay san dagaalsanayn xumaan ay ka dhaxeynin dad caasho milxo jacal ay yihiin waa mid horta markii waxa la siixay maalmo koor waqtiga amniga soo kala saxiday hadda oo xasan qeyriyo meel ka qeyriyana waxa tusaalaha kugu fiiray een waxa laga jooga maalmaha laga jooga markii Ethiopia baawur shaxnado ay u soo ratay xasan gurgurtay gruupkii soo ratay oo waxa dhulka la soo marsiiyay qabaa'il Soomaaliyeed marka ay jidka u galeen oo waxa weeye een ay ka qaateen oo waxa weeye la dhacay hubkii la qaatay ridada Ethiopia haday cal yihiin hubka Ethiopia ay soo dhiibayso xasa gurgurta la siinayo lagu loo soo wado muxuu yahay waba daba dagaalsan ma nin aan la dagaalsan culkiisa ayuu hubsiya hubeyna abadan ma sugeysid arintan aad ka dhawaajisay ee hubkaas warkiisu uu badan yahay ee xog intaan ka baahsan oo aad nala wadaagi karto ma jirtaa? Sababta maxaa hubkani waa iska muuqataa warkii furacad weeye maxaa la yiraahdaa Ethiopia halkaa hubka laga keenay waxaa la rabay loogu talagalay xasan gurgurte Ethiopia qorshihii weli waxaataada isleedaa kuu dhammaaday iyo weli dama joogtaayo ummadda Soomaalida isku diro isiin layso waxa weeye aan indhaaba xaggeeda soo qaban rabtaa saa daraaddeed hubay soo dhiibtay hubkaas waxa tahay ummadda Soomaaliyeed maxaa la isaga horka la isku dilo qabiil qabiil loo la isugu siiyo een xasan uu ka noqdo maxaa la sabaalayr uu noqdo maxaa la qaybiyo uu ka noqdo uu qaybiyo oo dadkii kala siisiyo asaga uu kala siisiyo ama qabaailkii uu ku weynay asaga uu siiyo marka hubkaasi waa hub lagu talagalay in ummada Soomaaliyeed la isku diro siiba khaasatan gobolada dhex dadka jooga la isku diro maxay haday qabiil qabiil la isugu dhiibo isku laayaan Ethiopia indhaha laga jeediyo dekadaha indhaha laga jeediyo indhaha laga jeediyo caalamka dhan indhaha laga jeediyo Soomaaliya waa isdilaysa oo la yiraahdo intaas la raba xasan waa qaybi Ethiopia waa soo dhiibtay ujeed kale laga leeyahay intaas waye wayna cadahay oo de Ethiopia hub ka soo baxay nisaana soo galbisay intaas aku fiil markii laakiin xogta la helayo meelaha qaar oo waliba dadka dawladda federaalka qaarkood laga helayo xalaliya hubkaas waxay dawladda federaalka ugu talagashay in idinka xarakada mujaahidiinta shabaab ay idinkula dagaalanto taas ma jirta miyaad leedahay taas waxaa leedahay ilmaha yararka xataa looma sheegi karo caruurta yararka xataa looma sheegi karo anaga hubka lagu la dagaalamayso gaalada iyo mustidiintan doonimada ugu hayo hubka ay nagu la dagaalamaan waxay ogtahay ayra boora laga soo dejiya dekada laga soo dejiya wasiiraha ka qaybga soo dejintiisa maxaa lahaa safiira isku sawira oo waxa weeye maxaa la yiraahdaa dowladda soo dhiibta marka isku sawirta anaga waxa nagu la dagaalamayo gaalada waa ka mid ah sida mustidiin waa ka mid ah sida wax la tahriibiyo ma waa la tahriibiyo oo hoos maxay ahday suuq madow lagu keeno ma ahan waxa waa maalin cad ayay marka fagaarayaasha iyo boorrada iyo degdegga kasoo dejiyaan haddii marku xisaaska la yihiin maxaa keenay garoonka muqdisho ayaga haysta degdegga ayaga haysta murtadiintu ka dhusa maraab ayaga haysta cayaada ayaga haysta maxaa sababta oo ay tahay in lasoo tahriibiyo lasoo dhumiyo maxay tahay hadafku ma ahan marka wax al-shabaab lagula dara rabaa ma ahani hadafka laga leeyahay waxa weeye in qabaailka soomaaliyeed khaasatan qabaailka gobolada dhexe degan lagu hubeeyo qabiil qabiil la isugu diro ay isbaabiyaan oo maxaa lahaa etoobiya marka fursad ay hesho oo waxa weeye maxaa la yihahdaa cid usoo socota ay weyso aroo marka fursadana ka faaiista raba hal midaan rabaa marka hubkii hadda qabaail gacantooda gale qabaailkaasan waxaa rabaa mid inaan dhahaa marka etoobiya hubka soo dhiibaysay waxay usoo dhiibaysay oo gurgurta loogu soo dhiibay gurgurta waxa inuu qaybiyo qabaailka soomaaliya u qaybiyo laisku diro laisku dilo ilaahay idinku hadda gacantiina soo geliyay hadafkii iyo taqdiirkii xabashi ha fulin oo hubka isaga ah waxa weeye ee gacantiina ammaana ku ahaado oo waxa weeye dad muslimiina ha ku dilinina cidda u baahan in lagu dilo waa ciddii soo dhiibtay ee rabta in ummadda soomaaliyeed laisku laayo la isku dilo waxa weeye iyaduna dhulkeenna iyo baddeenna iyo dadkeenna ay qaadato cirkeenna wax dhan ay qaadato rabto ciddaas weeye cidda u baahan hubkan in asaga lagu dilo marka haddaad hubka wax ku dilaysaan dad muslimiina oo aakhirada laydin weydiinayo abriya oo qabaail daris lilahi waxay ha ku dilinine hadda wax ku dilaysaan waxaa ku dishaan qoladii waxa weeye maxaa la yihahdaa rabtay ummadda soomaliya inay gubaysato hubkana usoo dhiibtay in anaga isku keena disho laakiin haddaad hubka aad qaadaan ood ku la duushaan qabaail soomaaliyeed hadda taqdiidkii etoobiya uu furayaayo iyadoo ama xasan ha qaybiyo ama ha qaybiyo maxaa la yidhaahdaa oday beenaad ha qaybiyo oo waxa weeye maxay ahda iyada hadafkeedu waxa weeye soomaaliya un ummad hubka inay isku disho ayay ka rabto iyadu iyadoon xasan gurgurta iyo wax lamidka aysan joogina weligeed qabaailka soomaaliyeed hogaamiya kooxadii soo siin jirtay hub waxa weye waa isku diri jirtay qolo walba ayday tegi jirtay hubay soo siin jirtay qabaailkaas ku leen jiray saas isugu baabin jirta weligood damiir laawayaal xasan gurgurto kale ah way isticmaali jirtay marka waxaa leenaha qabaailka soomaaliyeed maanta hubkooda gacanta galayna dee naqda maxaa leeyahay dad coqalaha noqd oo hubka hadafka laga lahay faham oo qorshihii iyo khudadkii etoobiya iyo xabashi ha fulin laha iyagana intaas ayaa kula daarmi lahaa halkee wax marayaan xilligan hadda wuxuu usoo jeestay gabadha maskiinta ee caanaha gadaysa ee labada senti saddexdaa senti loo tuuraayo inuu dhaho saddexdaan senti labadaan senti jawaankii qaar looga soo shubo oo waxa weeye mobeelkan waxaa ku jira yaa lacag laga rabaa halkii dollar waxaasaa laga rabaa ninkii miskiinkaa xamaaligahay marka markuu islaanta u tago oo yihahda galaas caana egad oita laba senti soo tuur labadaa sentii uu rabaa inuu dhurway kasii goosto yacni baahida ninkan ku dhigan baahida haysa iyo waxa weeye fakriga haaya yay daliil u tahay marka laakiin waxaan rabaa inaan u sheegno nimanka sharikaadka ganacsatada ah ee hawshaa ku shaqale waxaan leena horta ilahay ka cabsado sanadkan bilowgiisii magaalada addis ababa ee waddanka etoobiya waxaa lagu galay heshiis kaasoo uu muuse biixi etoobiya ugu saxiixay qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya aad ayaana looga dhiidhiyey guud ahaan heshiiskaas halkee ku dambeeyaa ogaalkiina haga qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markaan ku soo dhowaada xalqada saddexaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa soo jeedinaya doctor waxaa jira dad badan oo isla dhex mara inaanan cudurka duumada ama malaariyada laga daweyn karin haweeneyda uurka leh gaar ahaan bilaha ugu horeeya waxay leeyihiin dawo ma cuni karto هذا ما حاسح أه جبرد أورك له ملاريا ملقة دوينية مثل لقمة دوينية بسم الله وما حسنتهاي هو يد أورك له ضد كبدان وحي أمسيهن إن أنا لداوين مك أورك له هذا هاي وحرم إن شاء الله تعالى أمد مسلمين تا مركزي أجوين أوقف إيديو هو يد أورك له إن لسيو دريال كا مركز أورك لهن وحي مضنت إن لسيو دريال كمك أورك له هذا هاي هو يد أورك له ملاريا ويكون عضه وأنا لداوينية صدح تحلوا فاست ترمستا سيكون ترمستا يثار ترمستا هو يضع أورك لهالسي أوجرتها ملاريا ضفت كلوا غدرن تاي بركوا حال ربع هو يضع كلا توحي كسمة سوا حكم ذا إني هو يضع إيه كتب قف ديجل أنا هدا لقى دوينين وحي كلوا كيني كرتا عنقين أوجد بسوا من ديرته كوجدبتو أما بلا سنتا كدي من عنقي يكون لعده هدو هي موليس سوا لو يغان أما ديك بربر عنقة وح كلوا دعيسة in cunugii hadii hooyada aan laga daweynin cunug uu dhalanayo malaria qabo oo balaasanta ugu gudubtay ama madheerta kadibna cunug qandhan oo qalal ku dhalanayo baadhays naaskana diiday dhalanayo marka waxa la rabaa hooyada saddexda xilliba saddexda bilood hore saddexda dhexe saddexda u dambeysa kullu waa in la daweeyo qasatan waa in la daweeyo saddexda bilood ugu horeysa waa meesha ay umada ay diidan dhahan lama siiyo bal meesha cagsi ba ka jiro waxay aaminsan hadii hooyada la siiyo saddexda bilood horeysa daawo inay dilmayso ama ma qaso dhacayaan laakiin waxa bal og yahay hadaan la daweeyin inay malaariyada cunu ka soo ridaysaa oo ay keenaysaa dilanka mid kale to waxa dhici karto hooyo dilmaysa ama hooyo malaariyada daawadeeda isla kulmi karaan waxa dhacaysa hooyadii oo markaas malaariyada qaadatay inay dilmato dilankana uusan ahayn malaariyada markaasna ay keenay karto daawada malaariyada dib loo dhigay arimo kale to laakiin ma aha daawada ma santa وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وطهيد قستيال ويلو حانكو قد جرنا برنامج كالروحة قد بكال أيان قصة مقان بلسي مركان wafdi ballaarno u hoggaaminayo wariga wilaayada jubada hoose ayaa booqasho ku tagay xariiq ku yaala dowladka magaalada Kismaayo wafdigan uu horkacay sheekh axmed abu yunis wariga wilaayada jubada hoose oo ay weheliyaan salaadiin ayaa gaaray deegaanada harbool iyo miido oo dhawaan isaga carreen ciidamada axmed madobe kadib weerarkii mujaahidiinta ay ku qaadeen deegaanadaasi wariga ayaa shajaraad ku qabtay gudaha xarada miido waxana uu yiri bismillaah alxamdulillaah rabbil aalamiin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى أيا محد أسكله نغن معي نعمة الإسلام ونعمة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى نعمة سوء هدي أن ترينه أن سوك وبكر إله نوح إليه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها الحمد لله ما أنت أو أي تهي تاريخ لباتني يوشنتي بشي كوات كنا فربغل أفرتني يولي حجرية أولا وهان ربعين أنكور بحيو ولايدة جبا سفلا قودهان ولايدة حال كذا ما شاء الله هو ديقنيه وهولي سيمرهان إيدتك وهي أحكم تمايان كتاب إله سبحانه وتعالى إي سنود نبغ عليه الصلاة والسلام قودهان دتك آد بوفي عينيهين وهي نكجران حالت برواغة aan gudaha markan halka walaayada waa degan yahay oo haa socda barnaamijyada haddu koran ku baaqay jirnay oo aha in daacwada iyo diinta oo kor loo qaado muhaafadaadka iyo degmooyinka waxa ka socda dowlad daacwi ah ba ka socda waxa ka socda dadkii oo la buraarijinayo dadkii oo inta kor loo qaadayo gudaha hadii ay yihiin dumarka hadii ay yihiin moogtahay raga intaas markii meesha aan ugu gudubno waxaan rabaa inaan wax ka taabto maalmahan waxa socday dhagaag cudow oo dhankii axmed madow maalmahan soo abaabulay kuwa soo kaxay meelaha oo moogtay Muqdisho iyo dhankan Kenya iyo dhankan ka soo aruuriyay ba halkaan isku keenay isugu isku dayayo in dadka diintooda waa weey ka baabiyo oo dhulka ku faafiyo najaadkii iyo khamriga iyo fasaadkii arad inuu ku faafiyo doonaayo dhulkan keenay waa isku soo dayay in oo dego meel lagu magacaabo Harboola iyo Miido oo hoostagaayaan degmada Afmadow ayna isku jiraan kilometer ahaan 5 kilometer in salda ka sameeysto halkaas dego oo dadka marka meesha ku gumaado ba doonayay in waxa kale isku dayay meel lagu magacaabo Buulahaaji oo ayna u jirto taqriiban 80 kilometer Kismaayo in halkaasna ay ciidan keeno oo dijo ba isku dayay isaga oo ku ilaashanayo doorashadiisa iyo way soo dhawaaday ku ilaashanayo ba isku dayay halkaas waa keeno bifadlillaahi tabaaraka wa ta'aala mujaahidiinta ba u diyaar garoway waxayna ka dhigeen halkaas wacdaro oo aan hilmaamayn aan la hilmaami doonin ahmedowna weligiis aan hilmaami doonin tan ku dhacday halka marka hadda aan joogno meedow markii warbixin aan ka bixino oo aan fiirino meel herweyn ba sameeyeen oo ay isku dayeen in halkaas ay deganaadaan gududkii ay qoteen haddii aad fiirisaan waxaa dareemaysaan qof oo dhimasho aan jeclayn in halkan la keenay oo moogtay qasab iyo awood lagu keenay ayagu halkii joogo ba ilaahay subxaana wa tacaala mujaahiinta weerar ku qaadeen jilbahana waa u aaseen halkaas markan waxaa ka dhacday waxaa halkan laga sheekay karin waxaa ka dhacday in bakhti badan milka halkii ugu cararaan in harday ka sii cararaan ay joogo waayeen meeshii waxaa ka dhacday waxa muslimiintuna ay ku farxaan gaaladana aad iyo aad ugu murugootoba halkaas ka dhacay oo ah in alaabtii ay halkan keeneen halka ugu cararaan iyaga oo moogtahay hadiiba dareemeen usuudda oo moogtahay mujaahidiinta hadiiba ay dareemeen oo ay ogaadeen waxay isku dayeen markaan qof kasasi ku baxsan lahay ayaga oo sii cararay waxay ka dhaceen kasmaayeen halkaas markaan waxaa la kulmeen waxa aan laga sheekay karin waxaan leenahay markaa mujaahidiinta halkaas moogtahay wacdar ugu sameeyey nimanka murtadiinta ah oo la soo dhoobay waxaan leenahay walaalahkooda shahiidana ilaahay subxaana wa tacaala shahaadiisa ka aqbalo kooda dhaawacmayna waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha noo caafiyo guud ahaan kii oo noo joogana ilaahay subxaana wa tacaala ha noo sugo qiyaadada oo hooshan waday moogtahay daadiinaysina waxaan leenahay jazaakumullahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala khudadiina ha idin hagaajiyo meel fiicanba ka wadaan halkaas waxaan leenahay ka sii wado moogtahay cadowga si xanuuji baa leeyahay guud ahaan dadka muslimiinta oo halkaas deganaayay oo ayaga oo cadowga moogtahay diintooda kala cararaayo oo halkaas ay iskaga carareen waxaan leenahay aad ba u hagaajiseen waayo baagii aan hore idinku jeedinay oo ahaa in nimankaas moogtay lala noolado in nimankaas lala shaqeeyo in layska ilaaliyo ahaa oo ahayday tii baa samayseen waxaan leenahay wax aad samayseen waa wax diin ah waana wanaajiseen halkaas ka sii wada baan leenahay antaana markaan cadowga dhulkii waa laga safeeyey waa u jeedaan way meesha ku hayaan in maanta laga zuuliyo baa loo baahan yahay markan waxaa laidinka rabaa mugtay magaaladiin iyo qorshihiin iyo hooshin mar dhow ilaahay idinkiis waad imaaneysaan waana ku soo noqonaysaan haddii ilaahay subxana wa taala ogolaado markan waxaa leenahay namayow dadka muslimiinta ee halkaas joogow mujaahidiinta garab istaaga waxa aad garab istaagaysaan waa kitaabka iyo sunnadu waay dadka kitaabka iyo sunnada maanta u helinayana waxay idinka mutaysan yihiin inaad garab istaagtaan garab ay gaashaan aad u noqtaan baa laidinka rabaa jazaakumullahu khayraan midda kale waxaan leeyahay dadka salaadiinta ah halkaas ka soo jeedo guud ahaan jubada hoose gaar ahaan dadka muslimiinta ah waxaan leenahay doorkiin baa la joogaa dadka meeshii aad ugu aadanaydeen baa maanta bannaan waxaa laidinka rabaa dadka inaad gubaabisaan waxaa laidinka rabaa inaad xoogga saartaan gaar ahaan waa laidinka doonayaa dadkan halkan joogo maanta oo gaalada moogtahay u gacan haadisay oo halkan wada fadhiyo oo aad dareemaysaan eher iyo xoog iyo qasab lagu hayo aad dareemaysaan dadka halkaas joogo ayagaa la waardiyeynayaa ayagaa gacanta lagu haaya ayagaa la ilaalinayaa waa ninkan si idiin galaayo oo idin baabi'inayo oo qaabka idinka samaynayo diin la-aantiba waxaaba ka sii daran si u jecel yahay dhimashadeen si u jecel yahay dhimashadeen marka waxaa idin leeyahay dadkuna qabada dadkan meesha ka soo jeedo lagu baabi'inayo oo mas-uuliyiinta u ah oo ka soo jeedaan qabiilu ka soo jeedaan war dadkii aad mas-uul ka ahayd halkaas lagu baabi'inaya annaga maanta in halkan ku baaba'aan waxaa nooga kheyr badan in ilaahay subxana wa taala tawba keenaan waxaa nooga kheyr badan in ayaga oo muhaweeyaan oo tawba keenay oo waxa iska socdo walaayaadka imaadaba nooga kheyr badan waa dareemaysaan dadkii horey oo baaga intii ay maqleen baagii ay jiibeen ay tawba keeneen qaabkii loola dhaqmay waa dareemaysaan wanaagii walaayaadka ugu dhaha nool yihiin waa dareemaysaan maanta ayaga ha la wareysto sidii loo soo dhoweeyey noloshii ay ku nool yihiin wanaagii ay ku nool yihiin nabaddii ay ku nool yihiin waa dareemaysaan maanta waxay dhaheen waxaan ku jirnaa nimco iyo barwaaqo iyo wanaag baa ku jirnaa iyo qaabkii lanoo soo dhoweeyey bay ka sheekaynayan markan waa leenahay salaadiinay dadka ha loo yeero dadka toobada ha loogu yeero dadka ha la wacyigeliyo dadka guud ahaan muslimiinta ah meel walba ay joogaana waxaan leeyahay maanta jihaadka hal garab istaago ilaahay subxaana wa tacaala aayaddiis waa dareemaysaan infiruu khifaafan wa thiqaala wajaahiduu fii sabiili illah bi amwaalikum wa anfusikum ahaadiithii aayadkan ugu falana aan dabaqno maana dadkan diin aan wadin oo kitaab aan wadin oo sunna aan wadin oo maanta ay wadaan waa moogta lagu soo arbiyeeyay oo gaalada u soo dhiibtay ay wadaan oo diin aan ay wadaan warnamin yahay oo u jeedaan een maanta waa qarsoon oo daah saaran ma ahan haq iyo baadan waa kala cad yahay war baadalka ka fogaada xaqna qaataba leeyahay jazaakumullaahu khayran sallallahu alayhi wa sallam aleena muhammad sidoo kale waxa goobtaasi warbaahinta islaamiga ah kula hadlay سلطان عبد الغني عبد الله محمد سلطان معالي محمد عبد الضوبة سلطان حسن إبراهيم مودي إيه سلطان أحمد شريه أدار دارين كان ودارين فرحة هذا ودارين كمسلمين تردنا وثقبان بانونا قبنا فرحة يقول وحينو تشوقنا حريه عدوغا يحرب ورأي يميدو وإلى فلدي مع المكهر إسخاطقات يكبر يسلويني وكم مغضي لكن إلهي ما تشبيي إلهي ما مارتاي دليي مجاهدين تنا إلهي ما عزيي nasri yagul busiyay lokal marka alxamdulillaah xariya ay gudada ay qoteen oo ugu talagalay inay mooto ka galaan baan kortaagaynahay oo qalbkoodii qaniimada waa ka gacanta ku hayno oo maartay qaniimadii baan hayna oo xariyahooda ay ka caarnay alaabti baa buuxda marka dareenkan uu aad buu fiican yahay waana nasri yagul ilaahay aan ka soo weynay xaqiiqatan nimankan hadda meesha la keenay murtadiinta nimanka ugu akhlaaq xumaan bay ahaayeen maxay yeelay waxa lagu soo toobaray oo dadka shacabka mar way boobayeen way dilayeen way garacayeen way xumeeyeen wax walba oo xumeeyay ku sameeyeen marka la yeelay waraa maxayna anaga waxna loo soo toobaray inaan idin dilo in dhacno idin kufsano wax walba idin ku sameeyno laakiin bi fadlillaahi iyo waxaas oo dhan u suuroobin ilaahay baa gacanta mujaahidiinta ku cadaabay mujaahidiinta oo hadhii habeen u soo jeeda difaaca diinta alle iyo muslimiinta baa isha ku hayay darba saabiq ayay kala hormareen dulli buu ilaahay ku riday mujaahidiintana waxaa leenahay ilaahay ajirkiina ha badiyo kuwa shahaadada qaatayna allah ka aqbal shahaadadooda kuwa dhaawacana allah inoo caafiyo dadweynahana waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta ha loo duceeyo ha la garab istaago heel yahoob ha la garab istaago ixdal xusnayeyn waa annagu baan maartay rumaysannahay inma shahaada wa ima nasri gaaladu meesha ay maartay god qodanayaan annagu maartay god ma qodanayno gacanta allah ku jirtaa maartay naftanadu shahaadaan rabnaa guul iyo nasri aan ku noolaanaan rabnaa muslimiinta dhan inay guuleystaan baan rabnaa marka adeer dareenkanagu waa dareen farxad leh oo khayr leh ilaahay baan u mahadnaqaynaa wax badan oo wax badan uma mujaahidiinta ayaan u mahadnaqaynaa umaradeenna ay u horeeyaan iyo walaalaha maartay qiyaadada meydaanka iyo dhammaan maartay mujaahidiinta shacab iyo maartay ciidanba jazaakumullaah khayra bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin deganadan waxaa degnaa dad muslimiin ah oo ku nool raayada Alla subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala ku caabudo xoolahooda ku dhaqanayeen ganacsigooda ku haysteen ilaahay fadliga haddii cadawgan maalintu imaadeen haddii dhibaato kale kulmeen waxay kala kulmeen inay dhacaan inay macnaha jir dilaan inay xiraan waa qoladan waa qolo gaala ay ku shaqeysanayso ilaahay subhanahu wa ta'ala diintina way ka ridoobeen Allah subhanahu wa ta'ala diinta haddii ka ridoobeen xishoodkan way ka tageen waxay u aabayilayaan lama arko waa nimanka arkaysid khamriga cabaayo sagaarka cabaayo wax ka reebana ma laha ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu way caasiyeen qof markii ilaahay caasiyeena ibn aadana mu asxaan u falaa lama laha ilaahay fadligi marka ayagoo inta xumaato sameeynaayo ade walaalahan muslimiinta oo halkaan laga qaxiyay ama halkaan lagu dhibaatay waxay leeyeen rag ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa u taagan oo mujaahidiin ah waa dad muslimiin ah oo ila tooxiid ah oo u danqanaya walaalahood dhibaatada loo geysanayo sida awgeed meeshaan inta kadib walaalaha mujaahidiinta ayaa waxay ku soo qaadeen bifadlillaahi wa manni inay mujaahidiintaas gaaladan murtadiinta ay hajumaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ayagoo kaashanayo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu guuleeyay nasri iyo guulna ilaahay subhanahu wa ta'ala waa nasiyay dadka muslimiinta marka waxaan leeyahay sabra ee dulqaata gaalana way jabtay bidni ilaahay ta'ala alxamdulillaahi rabbil aalamiin ilaahay subhanahu wa ta'ala ku maasan maalinta xurteeda aad bay boqolkiiba boqol ahayd ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha maanta gaalada uu ku bihi uu ku laay oo ku jibi ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinkaas aad baan ugu farxnay muslimiinta dhammaan waa farxday mujaahidiinta oo meesha maanta gacanta ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa muhaddas iska leh summa mujaahidiinta maalinkaas meesha macnaha naga farxisaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantooda kor ka dhiga caafimaadna allah siiya nimankaas gaalada ee dalka waxay la reebeen iyo ay la raadinayeen iyo waxay meesha xarada ay u ootaan u sameynayeen ma ahayn wax wanaag oo maanta kaala muslimiinta wax u qabamaana ma leh ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa meesha ku dumiyeen ay reebeen dhirtii ay baabiyeen meeshaan waxay ahayd meel xoolo daaqeen oo wanaagsan oo macaan badan oo xoolaha markay ceelka soo aadaan macnaha ay ammaanaan oo imaanaha ay hergelaan oo daaqaan ahayd haddana waxay ka dhigeen banaangal ilaahay ka dhigan waxay kala dal lahayn waxay ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa inay ku dumiyaan xaradii aan hadda dhex taaganahay qaliimidoodii alaabtoodii meesha tuurnay meesha uu carareen ayaan gacmaha ku wada hasna oo macnaha aan wadana waxaan gacanta ku wataa badiilihii digaamihii ay ka carareen ama aan gacanta ku haasta oo soo qaatay waxa waa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa maalku way soo qaadeen anaga ino keenay anagaana waa ka qaadanay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa ma hadaas iskale marka wax oo macnaha oo meel xun lagu soo dhaqan bari waayo oo dhaqanka laga soo halay way ridoobeen waa gaala Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa ninka ku caasinay muslimiintu wax wanaag ah uma wadan halka muslimiin badanaa degneed muslimiinta halka degneed maalinka ayaga ay maadeen inay duleeyeen rabeen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa ka dul qaaday maanta waxa gacanta ku haya mujaahidiinta iyo muslimiinta gacanta ku haya nin walba maanta muslim oo meel walba jooga farax ii reereen ayaa maanta qabnaa waana ku faraxsanahay maalinkaas oo sniinto nimanka meeshan oo maana lagu raacday oo dhiigooda meeshan lagu daaday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa mahadaas iskale Ilaahay ugu mahadnaqayna thumma mujaahidiinta meeshan maanta ka ragaday ayaa ugu mahadcelinaynaa tii nimankii xamrada iyo sigaarka qurunka aan gacanta ku haya qamrada cabiyay mujaahidiinta ay ka ciiriyeen dadka muslimiinta waxay kaga dhigantay farxad iyo maalin farxadeed meel walba ay joogaan dadka shacabka muslimiinta Soomaaliyeed farxad bay uga dhigantay iyo muslimiinta guud ahaanba Ilaahay baa jabiyay waxa walba gaala dabada ka riixayso gaalada meesha ku soo riixday awood ay leeyahay kuma iimaan Ilaahay baana jabiyay Ilaahayna wuxuu ku cadaabay gacanta mujaahidiinta intooda hadheena waa ku cadaabi doona waxaan baaq ugu dirayaa waxaas haday wax rajala ku jiraan inay toobad keenaan oo gaalada iyo qurunka ay ka soo haaraan oo Ilaahay u toobad keenaan haday toobad keen waayaan gacanta mujaahidiinta Ilaahay ku cadaabaya marka aad iyo aad baan u faraxsanahay farxadaydana wax la soo koobi kara maaha aad iyo aad baan u faraxsanahay Ilaahayna gaalaha israaciyo ha jabiyay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم ويهي مركان نكو سودة وادا تضبات كان إدعدوين كأي فلسي حركة الشباب المجاهدين وحيس كسود بوي أو سود جيدين يوريه هنا محمد الشيخ علي آد بدو ما سنتهي محمد داهر علي سو dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka todobaadka oo habeen waliba jumcad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan oo aan alaabo diirada ku saarna dhacdooyinka ugu waaweynaa ee todobaadka oo ku soo dhacay warqabadka idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa todobaadkan qaaday silsilado weeraro ah oo isugu jira weeraro habeen dheelmada ah qaraaxyo iyo madaafiic Ahadii ayna soo dhaafnay taariikhda Hijriyada ku beegneyd 22ka bisha Muharram sanada 1446ka Hijriyada waafaqsan 28ka bishan dhamaatay ee July sanada 2024ka askar ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa kamin u dhigay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo si dhumaalay siyaasad dhex kaga soo baxay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle hoose askarta dawladda federaalka ayaa ku sii jeeday saldhiga Balidoogle waxayna doonayaan sida ay tibaaxayaan wararka aan helayno shidaal kamiinkan ayaa si gaar ah kaga dhacay tuulo lagu magacaabo Buulalo oo kaabiga ku haysa degmada Afgooye weerarkan kamiinka ayaa waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac isla maalintii xadda ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari Cabdibila ah war qoraal ah oo ay ku baahisay barta telegramka ay ku leedahay idaacadda Al-Andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu yiri ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsan gaari Cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaadka ridada kaasi oo ka soo baxay xirada deegaanka Arbacu isagoona ku sii jeeday deegaanka Ceelasha Biyaha dhimashada waa 5 askari oo murtadiin ah dhaawacan waa 2 askari oo murtadiin ah oo ku jira abaabulaha askarta ridada ee xirada Arbacu kaasi oo labada lugood ka go'ay waxana lagu magacaabaa Cabdi Suubi Araale ayaa lagu yiri warka ka soo baxay idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isla Shabeelle hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qarax ka fuliyay gudaha degmada Buulamareer goob ay isku imaatan ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka dhaawac waa hal askari oo taliya unug ah laguna magacaabo Cabdi Wahaab dhaawaciisu waa mid garaab ah jubada hoose guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa madaafiic ku asqeeyay xirada askarta la baxay maamulka Jubbaland ay ku leeyihiin degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose waxaana la soo wariyay inay khasaare geysatay madaafiicdaas sidoo kale waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab weerar ku qaadeen fariisina askarta dawladda federaalka ku leeyihiin degmada Waajid ee gobolka Bakool in muddo labada dhinac ayaa waxay is wadaarsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan sida ay ku soo warramayaan dadka ag dhowaa goobta uu dagaalka ka dhacay isniinta ayuu soo dhaafnay 23ka Muharram 1446ka Hijriyada dhinac kalena ku aasteysan 29ka July 2024ka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisina askarta dawladda federaalka ku leeyeen deegaanada Buundabilan iyo Buulbacad ee magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose in muddo saldhigada ciidamada dawladda federaalka ayaa ka dul hilaacaysay rasaasta noocyadeeda kala duwan ilaa iyo haatan ma soo gaarin khasaaraha ka dhashay weeraradaas sidoo kale tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helay madaafiic lagu garaacay xirada askarta maamulka Jubaland ay ku leeyihiin degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose madaafiicda ayaa haleelay mid ka mid ah gaadiidka ilaalada gaarka ah ee Axmed Madobe hoggaamiyaha maamulka Jubaland duqeynta kadib Axmed Madobe ayaa si degdeg ah isaga cararay degmada Afmadow ee madaafiicda lagu garaacay maalintii talaada 24ka Muharram 1446 Hijriyada geeska kalena waafaqsan 30ka Julaay 2024ka gedo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen saldhigga barxo ee askarta dawladda federaalka ku leeyihiin degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo Bakool militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xirada ciidamada Habashada Itoobiya ay ka sameysteen degmada Xudur ee gobolka Bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ugu yaala xaafada Banqiyaamo ee magaalada Baydhabo maalintii 4da ee toddobaadkan 25ka Muharram 1446 Hijriyada kuna beegan 12ka bishan dhamaatay ee Julaay sanada 2024ka bay ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintii 4da hawlgal qaraxa ay ka fuleen isbaaro askarta maamulka Koonfur Galbeed u tiilay inta u dhaxaysa deegaanka Goofgaduud Buure iyo magaalada Baydhabo ee gobolka Bay qaraxa ayaa waxa ka dhashay khasaare inta la xaqiijiyay waxa ku dhintay 2 askari iyadoona mid kale uu ku dhaawacmay qaraxa ka dhacay Goofgaduud askarta ku dhimatay waxa ka mid ah sarkaal lagu magacaabo Yuusuf Maxamed Isxaaq kaasoo ka mid ah askarta ku qurbaxday qaraxa ka dhacay Goofgaduud Buure ee duuleedka magaalada Baydhabo dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhegeysiteen qodobo kala duwan oo ku soo dhacay warqabadka idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan intaan xubintan tiyada kale ku kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo aan dib idin kugu celiyo Maxamed Daahir iyo qaybaha ka harsan barnaamijka ruuxa wareysiyada fakhurun fakhurun biislami فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم yahi aamir oo kamid akhooyahanada ku sugan muqdisho ayaa tilmaamay in lacagaha ay dowlad federaalka ka qaado reer muqdisho aanan lagu tilmaami karin cashuur ee ay baadiyeen cashuur sharci leedahay hay wadankaas oo dhan ay ka jirto hadii meel gaar ay ka jirto laba macna yeelata contribution waa leeyahay jidda la idin sameeyna iskool la idin dhisa xaafad isku soo dara degmadaas inta ku nool ee in baata ama waa baad hal meel aad iyo wax laga qaado isbaara u dhigato ama contribution rabitaankooda laakiin tax ma hadii cashuur tahay waa in kiilada sokore ka soo degto ama loo sokore boosaas ka soo dego iyo ka kasbaan ka soo dego in cashuurtaas ay ku wada dhacdo ma dhacin iyada inta kale lagu soo koobay waxay noqonaysaa marka culays dad gaar ah saartay dadka intii jiraasa dadka joogay oo loogu yimid hormuud waa aragtay dadka lacag isku darsada baa nima 500 la nima 200 saami gatay nima 100 gatay faa'i isku sima u qabsanaa si loo kala bedeeyo Soomaali hadaan lahayn inaan dhaqaale isku darsano cashuur cashuur cashuur sharciyada wuxuu leeyahay A to Z ila wada ko ay ka jirto waxa min qaran ku contribution dadku ay raali ki ay u ogolaadeen ina baad ka qaadaysa lama lemaan waa inaad taqaan hadda cashuurta hal sinta dad ku diray kala culayska dadka jeebkooda ay saareys dadku jeebkooda ma taqaan waa la yaraa inaad ogaato fakhurun fakhurun biislami فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم شيخ سومو او كميدا ودادة سوفية دا اتاقرسن دولد فدرالك ايا الشيغي ان كوحدي سايقا دعين شركة اي دولد فدرالك مقدشة او خبطي ودادة اتاقرسن وحو الشيغي ان اي مرنبا لا شاقين كرين مقتار روبو او اه وزيرك او قافت اي دولد فدرالك اساقو كو ايدي انو يهي haldina waxaan ognahay marka shirka in shirka loo baahan yahay iyo in la isu yimaadaba wax fiican waayo inaan ka maqanahay macnaheedana waxa waayo sabab aan ku maqanahay waxaan rabaa in dadka aan shirka ka qayb galaya ee iyo xukuumadda waa inaan sida soo socota aan u kala qaybiyo dadka shirka ka qayb galaya sanadkii horena aan ugu hoggaanka ahay dadku ugu yeerno liiskooda hadda inta loo yeeray mid شركة كقريب قلاية الدقودها كيم ذي الدبدة كيم ذي خالي ذهني قا واحد ما كجر أروين الشركة لو بلا ما إسكاس عذني واني ما سينهن وأنا وش يقنوا حالا إن الشركة هنا وتر هو نحن نوا شركة وحنا تقبى كرتين وحب بديل كرتين وحنا قبى كرتين قبتها إنا كم غنى مركز سابت أنا وعدينا شركة إنا كم غنى سابت أنا عدينا خورا نوا وش يقنوا كقريب قلينين عاوق ما غنى شركة وزيرك وزارة دوقف تعليمها دينك أي شركة شركة دونك هوكان ميكا اللي وزارة دولة وحوكيلوغا وزارة دوقف تعليمها دينك شركة وزير كنا وحقوقي من الملك الحركة اللو ديباي علماء صومالية أو ميديسان وحل دير ميديسانات وقود دي سارة لي وهوكان لي وطالة لي وقود دي سارة أو جوغ أو يميت أي كيب ميديسان هنا ما مدارستو إخوضة جيران مركو أو يميت وزير كو حوكا شقيي إن قود دي علماء دو أي كارتاقان وصابون غضي أو سارو isla markaana dadka asay ku fikirka ah ay ku hiraan kulanti waxaad muda xogay caadifad inay ku jirto oo xoog uu saaray wasiirku inuu asiga fikirkiisa inta ku fikirka ah oo culimo u yaqaan dadka la noqonin een xisbi gooni wala wasiirku xisbi gooni ka tirsan yahay xisbi gooni ka tirsan yahay culimadu si qorto qaybta ugu jirto una dhinac lahay hatta taas to kuma sino wasaaradda wasiirku xageenki oo qaftay arimaha diinta oo ni shariifa ah waqti labada sano la soo dhaafay uu nuxjin wax wada shaqeynayna ma lahayn waxaan lagu waxaan geeska lagu geelinaa kaliya in uu yahay hal dariiqo weyn waxaan raba marka in shirka marka shalay shirka uu qabsomay badiis waxa dhacay gudiga sare in kala tagaan waxa dhacay in ducadi lagu balma in la qorana hal dhinac u badato waxa dhacay 99 dhinac kale hal dhinac ayna qatay arimanka xajka gudiga xajka بعتدي حجك دمان وحي علماء الصومالية تلاذو كودة لهايين حلين عالق ديجي ما دام هرين دو عيساس ايتهاي وحا انت اسكسي وين افريد توانكي الى سدي حلباتنكي حيركي انك عانتو كوين ووزيركي انك عانتو انكو لينو ساون انكو ميدسان او قهراني ايو بدلي ووزارة وزيركو بدلو صور رباكات ديجي ايو قولها وزيرة مرسي وحارك الولي سلهاي قولها sare ee arimaha islaamka ee Soomaaliya lagu islaahay maadaama intaas ay dhacday ana hore u sheegnay ananka in walaalkeena shimutarubu ana la shaqey karin wasaaradda inta uu joogana ana anagu la shaqey kareynin wax macna ay soo maadaama shirka hore wax lagu heshiibay ee sabax ba ka dhinac koox gooni lagu dhisaay wax macna soo kordhimay marka aniga tagnaa anagu ani macna aragtidaas aan ka qabnay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم gudahan caawo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxa igala qayb galay maxamed sheekh cali dhamaanteena waa sidaas iyo fi amaanillah assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم.